i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O walce z koronawirusem porozmawiają unijni ministrowie zdrowia. O pilne spotkanie wnioskowała Polska. W sprawie noweli o dofinansowaniu mediów publicznych prezydent rozstrzyga zgodnie z interesem publicznym, mówi jego minister. Jarmark kaziukowy w tym roku z elementami nowoczesności. Tradycyjna impreza rusza w Wilnie. Na wniosek Polski w Brukseli właśnie powinna rozpoczynać się pilna narada ministrów zdrowia państw Unii w sprawie koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wymiana doświadczeń poszczególnych krajów pomoże przygotować się na potencjalny rozwój sytuacji. To jest bardzo ważne, żeby wymienić się doświadczeniami dotyczącymi zarządzania w takich sytuacjach. Druga rzecz to lepszy monitoring czy szerszy monitoring kwestii importu substancji do leków czy samych leków z zagranicy, bo tak jak wiemy, sytuacja na świecie jest w tej chwili dosyć dynamiczna i my musimy wiedzieć, czy na teren Unii Europejskiej nadal będą przychodziły środki, leki czy substancje czynne, które zabezpieczają bezpieczeństwo zdrowotne Europejczyków. Dlatego też tutaj koordynacja działań wspólna na obszarze europejskim jest niezbędna. Przy okazji spotkania minister Łukasz Szumowski ma podpisać porozumienie z Komisją Europejską o przystąpieniu Polski do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Do tej pory poza nim pozostawały tylko Polska i Finlandia. Przystąpienie do mechanizmu oznacza, że kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa, kraje członkowskie, w tym także nasz, będą miały równy do niej dostęp. Wspólny przetarg z udziałem większej liczby państw pozwoli też wynegocjować korzystniejszą cenę. Polska firma Comet będzie współpracować z Amerykanami przy badaniach nad szczepionką. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Akademią Medyczną stanu Wisconsin. Testy mogą rozpocząć się już latem tego roku. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Comet Centra Medyczne jako pierwsza polska firma z branży ochrony zdrowia otworzyło na amerykańskiej uczelni medycznej własne biuro. Otwiera to drogę do udziału w badaniach prowadzonych przez Akademię Medyczną stanu Wisconsin, między innymi testach szczepionek na koronawirusa. Zanim one trafią do powszechnej sprzedaży, będą właśnie przechodzić przez badania kliniczne i nasza firma będzie przystępowała do tego, żeby w tym roku pacjenci mogli być zabezpieczani. Powiedział prezes Comet Marek Konieczny, który spodziewa się, że testy szczepionki rozpoczną się latem, najpóźniej wczesną jesienią. I choć wprowadzanie leku na rynek zwykle trwa kilka lat, to w przypadku szczepionki na koronawirusa okres ten prawdopodobnie zostanie skrócony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Chwila jeszcze cierpliwości i będziemy mieli oficjalny komunikat. Tak prezydencki minister Paweł Mucha odpowiada na pytanie o decyzję Andrzeja Dudy w sprawie noweli przyznającej dofinansowanie mediom publicznym. Termin mija dzisiaj. W programie Tweet w Wirtualnej Polsce minister Mucha powiedział, że prezydent Andrzej Duda zachowuje spokój i rozstrzyga zgodnie z interesem publicznym. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej zakłada rekompensaty w wysokości blisko 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia. W połowie lutego Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli. Opozycja proponowałaby te pieniądze przeznaczyć na potrzeby ochrony zdrowia, między innymi na onkologię. Jarmark kaziukowy rozpoczyna się w Wilnie. W tym roku ma być tradycyjnie, ale i nowocześnie. Szczegóły Kamil Zalewski. W tym roku władze miasta przygotowały blisko 1,5 tysiąca miejsc handlowych. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Edyta Tamosiunajte, wicemer Wilna, około 150 handlarzy przyjedzie z zagranicy, w tym z Polski. Na kaziukach będzie można tradycyjnie nabyć wyroby z drewna czy wikliny, takie jak kosze, miski i łyżki. No, wileńską palmę na pewno kupimy, i chleb wileński, i kiełbasa wileńska. Mówi Edyta Tamosiunajte. Nie zabraknie też słynnych piernikowych serc. Będzie też nowość. Odmawiamy się plastikowych, jednorazowych naczyń. Dodaje wicemer. W tym roku w związku z koronawirusem Wilno zrezygnowało z organizacji imprezy w zamkniętych przestrzeniach. Jarmark, tak jak w poprzednich latach, obejmie starą część miasta, a także jedną z reprezentacyjnych ulic Wilna, Aleja Giedymina. Tradycyjnie podczas kiermaszu będzie można posłuchać muzyki kapel ludowych i podwórkowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez cały dzień przeważnie pochmurno. Miejscami opady deszczu, które najpierw pojawią się na zachodzie i będą przemieszczać się nad wschód Polski. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 5 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Którzy to jak to Jezu? Żandarm! To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie, gościnność. Mateusz Żaboklicki.

W tygodniu zaczęliśmy taką małą, niepisaną tradycję, żeby w LP Trójce prezentować tych wykonawców, którzy coś nie mieli szczęścia do listy przebojów programu trzeciego. Pojawili się, zniknęli. To było 30 maja 1997 roku. Notowanie numer 800. Debiut w pierwszej 30 na miejscu 28 i tylko jeden tydzień. I dziękujemy bardzo. Monaco, What Do You Want From Me? Ale płyta Music For Pleasure. Znakomita. No to teraz mam dla Państwa płytę tygodnia. 71335. 71335. W tej sprawie proszę pisać. Piotr Kordaszewski odbiera od Państwa te zgłoszenia. Sosnowski, tylko się nie denerwuj. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłącz ony. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i

różne rzeczy się działy wtedy w 313 notowaniu listy przebojów programu 3-5 marca 1988 roku. Na trzecim Mały Kwiat, a jaki czad, czyli formacja nieżywych schabów Swobodny George. Na pierwszym, no właśnie to, Pet Shop Boys, Always on My Mind. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tego duetu na pewno. A na drugim wtedy... Mr. Shoppa, czyli Robert Smith, zespół The Cure. Przyznam, że to jest ukochany mój teledysk, jeśli chodzi o obrazy tego zespołu do piosenek. Właśnie do tego utworu Just Like Heaven. Wtedy w 313 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu drugim. 25 minut po 10. Jeżeli chodzi o nowości, inaczej poczekalnie ostatniego, najnowszego jak do tej pory notowania, no to na 34 jest coś, do czego się ostatnio bardzo, bardzo przyzwyczajam. Sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. Gdyby to był jej powrót do takiego pisarstwa, piosenkopisarstwa i do takich piosenek, no to chyba jesteśmy w domu. Alanis Morissette Smiling w ostatnim 1987 notowaniu na miejscu 34. Jak będzie dzisiaj, to już proszę zadecydować do południa. lp3.polskieradio.pl. Głosowanie do 12. No będę się powtarzał, bo w ubiegłym tygodniu to prezentowałem, teraz też chcę to zaprezentować. Na 30. Jeżeli mogę polobbować trochę, to proszę podnieść chłopaków o co najmniej kilka miejsc. Yeah. Bo co tu dużo mówić, znakomita płyta, ostatni bastion romantyzmu, duet Karaś Rogucki na miejscu 30 przed tygodniem. Nowość. A oni debiutowali na miejscu 22. Ładnie Zoja lat 8, trójkowe dziecko, które przyszło na świat w pewien piątek w okolicach miejsca 20. Dziś po raz pierwszy rozdziela swoje głosy w ramach zestawu do głosowania. Pozdrawiamy Zoja i tata Marcin. W ubiegłym tygodniu na liście to była nowość na miejscu 22. Superblood Wolf Moon z nowej płyty Gigaton, zespół Pearl Jam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aha, no to jeżeli już maile, to bardzo proszę. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Już i tak sporo przyszło, nawet bez podawania adresu. Dziękuję Państwu i proszę o jeszcze. No i oczywiście wszyscy mi wypominają, ale w bardzo przyjemny sposób, te audycje sprzed tygodnia, no bo skoro zrobiliśmy to taką małą naszą zastępową tradycją, to niech trwa i niech trwa i niech trwa. Bardzo proszę. We'll be right back. set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Can't get enough. Umieścili na liście jak do tej pory 44 utwory. No tego nie było, bo kiedy ukazał się ten singiel, to jeszcze nie było listy, ale nie oddalamy się za bardzo od przebojów tych największych zespołu Depeche Mode. Fajny film. Za 17 minut 11. Ryszard Jaźwiński. Pierwszy weekend marca pojawia się w naszych kinach 7 nowych filmów. Dwa z nich to animacje zrealizowane przede wszystkim z myślą o młodych widzach, ale rodzice też nie będą się nudzić. Naprzód to amerykańska opowieść o dwóch braciach elfach prosto ze studia Disneya. Sporo w niej przygód, magii, ale przede wszystkim humoru. Całkiem zabawnie, choć nie zabraknie i poważniejszego przesłania, będzie też podczas seansu polsko-łotewskiej przygodowej animacji Jakub, Mini i gadające psy. Tytułowi bohaterowie, spokrewnieni ze sobą chłopiec i dziewczynka, nie darzą się szczególną sympatią. Ale to się szybko zmieni za sprawą nowych przyjaciół, sfory wyjątkowych psów, z którymi postanowią uratować zagrożony wycięciem park. Dla dorosłych, spragnionych silnych emocji jest od dziś horror z antypodów. Niewidzialny człowiek. To opowieść o toksycznym, pełnym przemocy małżeńskim związku. Gdy bohaterka ucieka do siostry, mąż popełnia samobójstwo, chociaż po kolejnych, coraz bardziej niebezpiecznych wypadkach coraz trudniej jej w to uwierzyć. Nie bez znaczenia jest fakt, że był bogatym i piekielnie zdolnym naukowcem. Motyw śmierci, choć całkiem już seria, pojawi się też w islandzkim dramacie Biały, biały dzień. Po stracie żony główny bohater filmu, były szef policji, próbuje układać swoje życie na nowo. Odkrywane tajemnice wspólnej małżeńskiej przeszłości wyzwolą w nim nowe, silne emocje. Przyjdzie i czas na zemstę. Kolejne dwie premiery to filmy z gwiazdorską obsadą. W amerykańskim dramacie Cóż za piękny dzień powraca na duży ekran Tom Hanks. To bardzo pouczająca opowieść o przyjaźni dwóch mężczyzn, dzięki której życiowy sceptycyzm czy nawet cynizm ustępuje pola empatii, uprzejmości i wzajemnemu szacunkowi. Francuska prawda to z kolei dramat rodzinny, w którym do rozliczeń z przeszłości powracają matka, wielka filmowa gwiazda i jej zaniedbywana w dzieciństwie córka scenarzystka. Gwiazdorski duet Catherine Deneuve i Juliette Binoche wspomaga na ekranie Ethan Hawke, grający w pewnym sensie samego siebie, czyli amerykańskiego aktora. Ostatnia z dzisiejszych nowości to, myślę, bardzo oczekiwana polska premiera, szczególnie po niedawnych ogromnych sukcesach Bożego Ciała. Nowym filmem Sala Samobójców Hejter powraca na duży ekran Jan Komasa, zdobywca Orła 2020 dla najlepszego reżysera. Nawet największa radość może zostać bardzo łatwo odebrana w postaci paru słów, gorzkich słów, okropnych słów, które się potrafią do nas przyczepić. Żyjemy w takich czasach, że po prostu te słowa do nas dochodzą bezpośrednio dzięki internetowi. Chciałem zawsze zrobić o tym film. Jurek Kapuściński, producent Sali Samobójców, wpadł na taki pomysł, by film się po prostu nazywał Hejter. Resztę dopisałem ja, a potem pojawił się Mateusz Pacewicz. Mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy tworzyć następne projekty. Tematów jest co niemiara, szczególnie jeśli chodzi o to tarcie ze sobą baniek społecznych, a o tym jest Hejter, o tym, jak się bardzo nie potrafią różne środowiska porozumieć i co z tego wynika. Sala Samobójców Hejter Jana Komasy z udziałem m.in. Macieja Musiałowskiego, Danuty Stenki czy Agaty Kuleszy już w naszych kinach. I mówił i polecał Ryszard Jaźwiński. Wracamy do archiwum listy przebojów programu trzeciego. Było gorące lato 1990 roku, 30 lat temu. Tak, to było 442 notowanie listy przebojów programu trzeciego i to był 11 dzień sierpnia 1990 roku. Wkrótce, 19 marca, 30 lat od premiery, od ukazania się płyty Violator zespół Depeche Mode. Na pierwszym miejscu wtedy Policy of Truth, czyli ich słynna polityka prawdy. No a my jeszcze możemy głosować, państwo mogą głosować do południa, lp3.polskieradio.pl. Zapraszam bardzo serdecznie, Marek Niedźwiecki dziś wieczorem od 19 poprowadzi 1988 notowanie. A tydzień później, wtedy w 90 roku, Depeche Mode zostali zdetronizowani przez ten zespół. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.